Jaj, ne. Befutott a vonat, most erre felszállunk. Meg kell ülnöm, elrájog. Hogyha valahol folyamatosan vernek... Jaj, ne. Nem, ebben már nem lehet jól kijönni. Még szedjük össze magunkat erre az utolsó mondatokra, mert itt ebből félek, hogy valami olyan jön ki, amit meg fogok én helyette bánni, hogy hallott. Ez itt a Tudatosság Podcast. A mi Tudatosság Podcast. Na, Tudatosság Podcast. Kíváncsi leszek. Pont múltkor valami kapcsán, amit már remélem még visszatérünk rá egyszer, gondolkoztam, hogy igazán jó és érdekes női podcastet most nem is tudnék mondani, ahol nők csinálják csak. És nem azért, mert a nők nem tudnának érdekes podcasteket készíteni, hanem mert itthon nem nagyon van ilyen. Mondjatok olyan jó magyar női podcasteket, ahol csak nők a műsorvezetők, és szerintem ez hiány itthon. Belemenősebb, odaszólósabb, lazább, tabumentesebb, ilyenre gondoltam. Na jó, nézzük, ez milyen. Szépen. Én Erdély Nikolett vagyok, én pedig Dienes Maja, ez pedig a Tudatosság Podcast. Epic filmes képarány van, tényleg ilyen, még a mozik se szoktak ilyen széles vásznúak lenni. Tók, sziasztok bizony. Hoztunk egy nagyon szexi témát. Én már mindjárt akarok tőle. Mint mindenkinek jobb kedve lette. Ilyen nem fizikai, de egyéb irányban energetikailag nagyon bántalmazó kapcsolatról, ahol például így a szülő magához akarja láncolni a gyerekét. Belecsaptunk, az biztos. Most hirtelen nem tudom, hogy miről beszél, főleg az energetika szó kicsit kilógott nekem. Kapizsgáljuk, hogy kb. Mit akar mondani. Próbálom kitalálni. Egészen amíg az Andrást meg nem ismertem, addig elég rossz volt a viszonyom így az édesanyámmal, mert nem igaz ez, hogy annyira rossz volt, de hogy nem olyan, amilyet szerettem volna. És ott a tanfolyamom, ez volt az egyik fő témám. Igen, van nekik valami tanfolyam is. Beszéltem édesapámmal a telefonon, és akkor kérdeztem, hogy mi lesz a karácsonyi program, és akkor azt mondta, hogy hát mindenki a családjával lesz. De én akkor egyedül laktam itt Budapesten. Mondom, nem tudta értelmezni az elmém, hogy akkor ez mit jelent, hogy akkor én nem vagyok a család része. Vagy hogy gondolja, és akkor jól gondoltam. Tehát, hogy ők otthon lesznek, az ő szűk rész, aki még otthon él. Meg lett hirdetve a baráti társaságban a buli, és én késtem egy órát, és most próbálom így felvenni a fonalat, hogy mi van, miről maradtam le? Valaki mesél már el. Ők otthon lesznek, én otthon leszek egyedül, és hát én ezen rettenetesen megsértődtem, hogy ez milyen szülők az ilyenek. És nagyon ilyen sok ilyen harag, meg minden volt a világomban, utáltam őket. Míg nem megismertem az eszközöket, föltettem a kérdéseimet, és rádöbbentem arra, hogy a szüleimet én választottam, nem véletlenül. Na, végre egy érdekes meglátás. Már kérdés, hogy pontosan mire céloz ezzel? Te választottad? Hát ha valamit nem választottad, az általában az pont a szülők, az egyetlen dolog, amit semmiképp se tudsz választani, mert így odaszületsz hozzájuk, nem? Megszülettél, bébiként sem sok választásod van, de így legalább egyik irányba így mutathatsz véletlenül, és akkor, de amíg meg nem születsz, addig meg tényleg, remélem ezt kifejti, mert azért nem egy ilyen evidencia ez a mondat itt, hogy csak így lógjon a levegőben. Mert rohadtul nem akarnak se kontrollálni, nem akarják megmondani, hogy mit csináljak, hogy amikor viszont valami van, happening, akkor mindenkire lehet számítani. Wow. És rá kell jönnöm arra, hogy basszus, én nem lehetek ennyire hülye, hogy ilyen hülye szülőket választottam. Szóval, hogy... Megint választottam. Fejtsd már ki, mire gondolsz ezzel. Kell, hogy legyen ott valami ajándék. Mm-hmm. Ez a Szabó Péter... Jaj, ne. Tudtam, hogy valami atombombát még ledob. Befutott a vonat, most erre felszállunk. András tanfolyamán voltunk közösen. És Péter mesélte ezt a viccet, hogy van az optimista, meg a pesszimista gyerek. És akkor az optimista gyereknek a szülők vettek egy csomag lócitromot, becsomagolták, a pesszimistának meg megvették a legújabb legót, mondjuk, nem tudom. És a pesszimista gyerek, ezt nem hiszem el, ennél már van újabb legó, ezt a szart, nem tudom, hogy kell összeraknom. Jó, szülők átmennek az optimista gyerekhez, és katarászik, nevetgél a szobájába, és így matat a lócitrom van, és így mondja, hogy ahol ennyi lócitrom van, ott egy póninak is lennie kell. És annyira... Ragadós ez a vidámság. Az egyik gyerek valószínűleg fogyatékos, és nem mondom, hogy melyik. Szokásos Szabó Péter féle nagyon életszerű példák, ami bármire, úgy tűnik, mintha valamit mondana, úgy tűnik, mondta, bármire rámutatna az életben, és ilyen nettó blödsége, de rendben. Imádom. Most mit mondtunk ezzel? Hogy vannak pessimista meg... Szóval az volt a felvetés, hogy vannak pessimista meg optimista emberek. A sztori végére megtudtuk, hogy vannak pessimista meg optimista emberek. Hú, nagyon okosak lettünk. Mert ez annyira tök jól megmutatja, hogy basszus. De ez nem egy igazi szenárió, ilyen nem létezik, úgyhogy nem mutat ez meg semmit. Ez nem egy létező dolog. Nem lehetünk ennyire hülyék. Szóval ahol ennyi rócitrom van, ott egy póninak is lennie kell. Ez nem mutatta meg azt. Az azt jelenti, pont, hogy ez a szegény gyerek optimista kereste a pónit, ami nem lesz ott sose. Csak szülei jól kibasztak vele. Ez a példa pont azt mutatja, hogy nem volt szó arról, hogy itt bármikor lesz egy póni. Szegény gyerek bízik a szüleiben, valószínűleg akkor utoljára. És hogy nekem például ez volt a szuper, hogy ezt megláthattam. Szóval mindig el is mondom nekik egyébként, hogy olyan jó, hogy ti vagytok a szüleim, úristen, nem is tudom, mit kezdenék magammal, hogyha olyan anyám lenne, aki mindig akarna róla mindent tudni. Akkor azt szoktad volna meg, és azt szeretnéd. Korlátozó, kontrolláló, bántalmazó hülye lenne. Hát azért ez, na szóval nem ugyanaz. Hát, hogy mindent akar róla tudni, ez nem azt jelenti, hogy akkor már korlátozó, bántalmazó. Ne vegyük egy kalap alá ezt a dolgot. Csak hogy én is beleszóljak egy kicsit, ha már videót készítek erről. Mi választottuk a szüleinket. Mm-hmm. Nem a szüleink választottak minket, mi választottuk őket. Ők se választottak minket, bár ugye a szülőkön az, hogy mi lesz a gyerekből, ha nagy lesz, azért nagyon sok múlik. A szülőnek több a döntése, amikor neveli a gyerekeket, több döntési helyzetben van, mint a csecsemőnek, aki még a hasára se tud fordulni. Szóval azt gondolom, hogy ha valakinek van a kettő közül több döntése, az a szülő, de nem, ezek szerint... Pontosan tudod, hogy az életed, tehát hogy mivel látod a jövőt, Egyre inkább azt kérdezem, hogy olyan képességeknek vagyok hiány, ami másnak evidens. Tehát, hogy mivel látod a jövőt, és látod azt, hogy a választásod milyen jövőt teremt. Nem, ez nekem esetlen evidens. Pontosan látod, hogyha ezeket a szülőket fogod választani. Miről beszél? Most hát tényleg érdekel, hogy ez hogy került abba a családba, bazzen. Akkor milyen lesz az életed első 10 éve? Nem áll össze. Próbáltam összerakni a fejemben, de hogy én az első 10 éves koromig biztos, hogy nem láttam előre így, mielőtt megszülettem. Biztos van olyan tudatállapot, amikor ezt elhinném, hogy ilyen létezett. Lehet, hogy egyszerűen csak túlságosan földönfutó, tudatlan, pogány ember vagyok, és nekem ez sok info, hogy egyszerre feldolgozzam az én korlátozott elmémnek. Úgyhogy próbálkozok vele. Szóval a gyerekkor, az ki van pipálva, nincs mindve kengeni, mert hogy te teremtetted. Nem a szüleim teremtették, akik ugye egyesültek és megszülettem belőle. Én teremtettem magamnak az első 10 évemet, amire ezt olyan mosolyal adja elő, mintha most valami olyan nagy megfejtésben lennénk. Tényleg elmentünk nagyon spiri világba. Spirike? Ha vannak kiszolgáltatott éveid, akkor az első 10 év az lenne a toplista tetején. Amilyen körülmények között felnő, amilyen nevelést kap egy ember, ott az első 10 év az, amiről a legkevésbé tehet. Ott nincs választásod. Jó módú, szerető családban nősz föl, akkor valószínűleg azért sokszoros esélyed van egy normális, nem nyomorgó, boldog életre, mint hogyha egy olyan családban nősz föl, ahol mondjuk akár abúzusért, akár csak nem kapod meg azt a nevelést, azt a szellemi hátteret, ami később kell lehetne ahhoz, hogy kiemelkedj abból a közegből, amibe beleszülettél. És hogyha ez kívülről nem érkezik majd meg valamikor később, ami tök jól nem mondjuk egy normális iskola rendszer képében, akkor nehéz más példákat látni, nehéz más elképzelni, hisz 10 éven keresztül beléd vertek valamit, amiből nagyon nehéz kitörni később. De a másik meg az, hogy azt a gyerek azt választotta, szóval majd amikor látsz 6 éves nyomorgó gyerekeket a döngölt padlón, akkor majd oda megy az a nő, megsimogatja, hogy kis pofikám, nem ezt kellett volna választani. Hülye gyerek, láttad előre 10 évre, nem? Kérdés, miért nem 11, de úgy látszik, ez ki lett számolva valahogy. Főleg azért félő ezek a mondatok, amiket itt hallok, mert a videó címe a bántalmazó családtagok, és ebből következő azt mondanám, hogy a bántalmazó családtagokat is látja előre az ember, a 10 évre előre látja. Szóval akkor most felesleges a szüleimet hibáztatni, felesleges az univerzumot hibáztatni, meg a... A univerzumot azt amúgy is szerintem egész felesleges, már hogyha hát nem biztos, hogy túl sosem érdekli. Mert egyszerűen az van, hogy basszus, ezt én választottam. És itt jön a másik dolog, hogy nincs jó. Mikor? Mikor választottam? Melyik pillanat a választás pillanata? Amikor még a sperma egyesül, mivel a petesejtel, akkor kell választani, vagy miért megszületsz, akkor már nem tudsz, szóval sorban állsz, ilyen katalógus, és azt mondod, hogy új, történt egy dugás, itt ebből lesz valami, ami lehet, hogy nem pont a dugáskor, mert sokszor még nap, még akár egy-két nap is eltelhet, megtörténik, aminek meg kell, de így úgy látszik, hogy ebből lesz valami, akkor most... Nézd meg ezt a szülőt a katalógusból, ezt meg ezt, akkor ezt választod? Magyarországon egy csomószor azt látni, hogy a legtöbb ember ez nyomorba akar születni. Várhatnék arra is, hogy egy rendes körülmények közé szülessek, de mi lenne, inkább Indiába születnék, a kasztrendszer aljára? Hát én ezt nagyon adom. Vagy a, nem tudom, a döngölt padlóra szeretnék születni a Borsodba. Én, szóval, hogyha választás lenne vajon, akkor tényleg ott lenne ennyi gyerek? Vagy hát, hogy van ez pontosan akkor? Vagy az előző életed alapján kapsz ilyen pontokat, amit be lehet váltani? Én nem tudom, segítsetek már, hogy ez hogy működik. Mert így mindig ezek ilyen nagy spiri szavak, hogy te választod, de aztán amikor már egy részletekbe kéne belemennünk, akkor már, hát várj, az nem is pont úgy van, ez talán így nem. Ez... Jó meg rossz választás, csak választás van. Nincs jó meg rossz választás, csak választás van. Mondatok, amik okosnak tűnnek, de amúgy nagyon nagy baromságok. Nézni arra, szerintem. Tegyük fel, tényleg bántalmazó szülők gyereke vagyunk, vagy tényleg olyan korlátozó szülők gyereke vagyunk, és szétcseszik az életünket még felnőttként is. Érdemes arra ránézni, hogy vajon mi az értéke annak, hogy akkor viszont őket választottam. Erős szavak. Érdekes, hogy így kitért erre, és nem kezdett pironkodni ezen, amikor ezt ki kellett mondani, hogy hát igen, ezt rosszul hallottam, ti is ezt együtt mindannyian hallottuk így, ugye? Valamiért választottad, hogy bántalmazó családba születtél. Kérdés, hogy miért? Jobb, hogyha ezen elgondolkozol. Mi a jó abban, amit még nem vettem észre? Mire használom ezt? Mi ez? Micsoda igazságok. Nem csak szavak egymás után, amiket, hogyha nem gondolkozol rajtuk, úgy tűnhet, mintha értelme lenne, mert nyelvtanilag egymásból mi jöhet a másik. És a legtöbb ember kivétel nélkül azt fogja felfedezni, hogy kibaszottul éber arra, hogy tele van potenciállal, tele van erővel, és ha nem olyan szülők gyerekeként nőne fel, akik korlátozzák őt, az meg... kőkövön nem maradna ebben az univerzumban. És kell nekik valaki, meg valami, ami azt a rengeteg potenciált, erőt, mindent, ami ott van bennük, azt visszafogja. És a legtöbben erre használjuk a szüleinket. Értem, hogy ott van még egy csaj, aki egyelőre nem nagyon beszélt, de ha valamikor eljött a pont, amikor közben lehetne szólni, hogy ne haragudj, lenne egy ilyen megjegyzésem ezzel kapcsolatban, akkor ez most van az a pont szerintem. Mi is szeretünk a csokival amúgy egymásnak ellentmondani, már csak azért, hogy érdekes legyen az adás, de itt talán még csak erőlködni se kéne, hogy így ne haragudj, jelezném, hogy itt kicsit kezdünk érdekes irányokba elmenni. Hagy vessek valamit ellen, és majd vitassuk meg, nézzük valami ilyesmit látunk-e. Arra, hogy megállítsuk magunkat. Túl sok potenciál, túl sok erő van benned, kell a bántalmazó szülő, hogy letörje azt. Mert különben ki tudja, hogy milyen energiákat szabadítanál erre a világra. Minden, ami ott van bennünk, az fölgyújtaná ezt az univerzumot. Annyi energia van benne. Az univerzumot, azt jobb, ha nem gyújtjuk föl, ezért fontos, hogy verjétek a gyerekeiteket. Gondolom erre céloz itt ilyenkor, nem? Ahhoz, hogy az univerzum ne gyulladjon fel, kellenek a bántalmazó szülők. Köszönjük nekik ezúton is, hogy jól megverik a gyereket, nehogy felgyulladjon az univerzum. Ti vagytok a hőseink, ti vagytok azok. Köszönjük, az univerzum még nem ég. Felrobbantana minden, és attól félünk, ha ez a potenciál vagyunk, akkor meghal körülöttünk minden, ha ez az erő vagyunk. És ettől félünk a legjobban. És a Geri könyvében a legelső eszköz volt, emlékszem, elmentem az elengedés tanfolyamra Andráshoz. Elmentem az Andráshoz az elengedés tanfolyamra. Innen tudod, hogy ő... Szóval nem csak így a levegőbe beszél valaki, hanem elment az Andráshoz az elengedés tanfolyamra, mert az elengedés tanfolyam megtanít elengedni. Nagyon sok bullshitbe becsomagolva elmondja, hogy fontos, hogy elengedjük, hogy fel tudjunk kerekedni önmagunkon. A múltat hátra kell hagyni, és a jövőbe tekinteni. Blabla, még biztos bele van, ez ki van fejtve több órán keresztül, hogy azt érezzük, hogy valamit kaptunk a pénzünkért. 7000 forint Egy könyvért? Aminek ráadásul a fele üres, mert munkafizet. Ez most is így megy. Legnagyobb biznisz a Földön, 2000 forint a hiba munkafizet, és csak üres lapok vannak benne. Gyerekem megy suliba, akkor ezt odaadom neki, hogy most nem veszek neked, itt van, ez, ebbe írjad bele az irodalom jegyzetedet. Mondom, jó, megveszem. Nem maradt egy forintom se. Az utolsó pénz, amit elköltöttem rá. Hazamentem, kinyitottam a könyvet. Az azért nem olyan jó. 7000 forintod volt összesen. Akkor nem biztos, hogy erre költeném, de ilyenkor olyan, hogy ő abból meggazdagodott, vagy valaki lett most. Mai napig az a munkafizetem van. Mindent így sárpival áthúztam, aláhúzogattam. A mai napig le vagyok rajta döbbenve, hogy miket húztam alá. Szóval kivettem belőle a lényeg. Ott van a lényeg, az eszencia. És így le vagyok rajta döbbenve, hogy már akkor tudtam, hogy mi van abban a könyvben. Elolvastam, és semmit nem értettem. Mondom, ezek nem normálisak. Ennyi! És ott van abban a könyvben, le van írva, hogy erő vagyok. Akkor már megért ez a 7000, azért ezt ismerjük be. Erő vagyok. Ez az, amit a legkevésbé vagyunk hajlandóak birtokolni, mert attól félünk, hogyha ez az erő leszünk, akkor mindenki meghal, aki körülöttünk van. És ez elhiszi az X-Men-t? Ez nekem most már az a vibe-om, hogy még szerencsé, hogy ott vannak ugye a szülők, akik verik a gyereket, és akkor nem fog mindenki meghalni körülöttünk, csak a gyerek lelke. De az kell ahhoz, hogy ne gyújtsa fel az univerzumot. Én kezdem kapizsgálni a dolgokat, hogy szóljatok, hogyha nem tudjátok felvenni a tempót, próbálok fordítani amúgy. Gyors leszek, 29 másodpercet kérek kb. Bár igazából hálásak is lehettek, hogy addig sem a podcastet kell hallgatni. Lényeg, hogy elindult a Jól van az így, és a fókuszcsoport közös patronja. Amúgy, hogyha valaki, biztos van egy ember, aki azt hiszi, hogy megszűnt a Jól van ez így, és nem. Ahogy mondtuk, egy új csatornán megy, már elértük az 50 000 feliratkozót. Ott meg lehet tekinteni, most éppen a Forbes-szal bífelünk, ami nekem is új a youtuberek után, de a legutóbbi részben ezt is megnézhetitek. Történnek ott is a dolgok, közben fókuszcsoporton is történnek a dolgok. Szervezünk nagyobb forgatásokat, meg egy kicsit így új irányokba elmenni, szóval ezért is van Patreon, hogy egyfelől a mindennapi működést, a bővülést, meg a nagyobb forgatásokat is így tudjuk finanszírozni, hogy így is. És akkor jár érte mindenféle extra videó, plusz tartalom, stb. De felmentek a Patreon oldalra, ott egy videó, ami mindent elmagyaráz, meg ott van minden leírva, úgyhogy ha bárkit érdekel, az a leírásban megtalálja. YouTube-on meg a csatorna tagságot, azt majd szépen lassan kivezetem szerintem, hogy tényleg csak egy helyen legyen összefoglalva az összes. Hát most egyelőre két csatornánk van, de majd jövőben még lehet több is lesz. Ez lehet, hogy több volt, mint 29 másodperc. Mindegy, folytassuk. Elhagynak minket, és egyedül leszünk. Ez is összekapcsolódik az előző részünkhöz, a gonoszság. Tehát, hogy így azt gondoljuk, hogy olyan gonoszak vagyunk, hogyha mi önmagunká válunk, akkor így mindenkit elpusztítunk a környezetünkbe. Hát én nem gondolom ezt, hogy olyan gonosz vagyok. Vagyis hát sokan azt gondolják, hogy nagyon gonosz vagyok, de amúgy én egy nagyon kedves vagyok szerintem. Ez a durva szerintem. Durva. Mi van, ha minden elcseszettséged mögött valami potenciál van, és hogy az van, hogy annyira durván sok erő meg potenciál van bennünk, hogy a legtöbben előre gondoskodtunk évekre, hogy nehogy véletlenül ez az erő és potenciál kijöjjön belőlünk, mert akkor mi lesz? Ez amit írtam, amikor az András kitette a posztot, hogy milyen klassz volt a Maestro tanfolyam. És az András, ez többet emlegetik, mint bármit. Hogy rájöttem arra egy ponton, hogy a szüleim egy adott ponton mindent megtettek a rendelkezésükre álló összes eszközükkel, ezt tudták adni. Apa mindig ezt kérdezi tőlem, hogy te valami sámán vagy. Honnan tudod ezeket? Mindenre tudsz valamit mondani? Ezzel egyetértünk, mindenre tud valamit mondani. Azzal már nem biztos, hogy egyetértünk, hogy érdemes volt azokat a valamiket így szavaknak kiejteni, és aztán mondatokká formálni, és kitenni a világhálóra. De amúgy valahol érdemes volt, mert csodálattal hallgatom. Mert nekünk van információnk, hogy nektek nem volt... Minek az a csaj? Csak azért van ott. Elég lenne csak ilyen random generálni. Nem, ez is elég lenne. Ennyi információtok annak idején, nem tudtatok ennyi helyről. Szóval sokkal lassabban áramolt az információ, és mondom, hogy mi nem jobbak vagyunk, meg én sem jobb vagyok, csak több információm van, és több, emiatt több lehetőségem. Hát azért régen is elég sok könyv volt. És nem csak ilyen motivációs bullshit-ek, szóval régen is az emberek azért hozzá tudtak jutni 100 éve is mérhetetlen sok információhoz. Most több információhoz tudunk hozzájutni, de a limitet már több 100 éve elértük. Szóval, hogyha valaki 100 éve egy könyvtárba bement, akkor is már több információ volt ott, mint amennyit ő fel tud dolgozni. Már 100 éve sem tudtál annyi könyvet elolvasni, hogy végére éri. Most lehet, hogy 1000-szer, milliószor több információ van, de attól még a limited az nem nagyon változott. Meg a másik, hogy szerintem 100 éve jobban meg volt válogatva, hogy mi volt, amint a könyvtárba beraktak információ. Most meg már, mint a csatornámon többször láttátok, bárki írhat könyvet, bárkit publikálnak, bárki kirakhat bármit az internetre, szóval ahogy nőtt az információ, ugye a körülötte lévő zaj és bullshit is nem csak hogy nőtt, szerintem arányaiban is nőtt, mert nagyon jó jövedelmező dolog bullshitelni. Ez még csak megnehezíti, hogy leszerjük azt az információt, ami tényleg hasznos, ami tényleg igaz. Lehet, hogy több információ van a birtokunkban, de sokkal nehezebb eldönteni róla, hogy akkor most melyik az, amit érdemes elfogyasztani, és melyik az, ami építésünkre lesz. És melyik az, ami egy olyan feneketlen kút, amiben beleestünk, és aztán egyre kevésbé látunk ki belőle, mint például spirituális baromságok. A spirituális dolgokról beszélek, akkor mindig megkapom a kommentekben, hogy mekkora ignoráns fasz vagyok, ahogy a vonzás törvényéről beszéltem, és haj, vagy gyerőd, talán lehet, hogy tényleg nem biztos, hogy az én emberem vagy, hogy engem kéne hallgatnod, mert a vonzás törvénye, meg aztán jó, de ebbe a spirituális dolgokból nem hiszek, de a családállítás, meg a másik baromságok, abba hiszek, áltudomány áltudományra, hogy én nem hiszek abba az 1000 másik áltudományos baromságba, de ebben ez nagyon jó, ezt tudom. Nem, sajnos én nagyon kritikus vagyok az összes ilyen áltudományos ostobasághoz, és egyszerűen meg lehet sértődni ezen, ha valaki nagyon akar, csak inkább szórakoztat engem, mint az, hogy álmatlanul fog forgolódni, hogy a spirit csajok éppen mennyire sértődtek meg nálam. Bár csak ennyi információtok lett volna, mint nekem, akkor milyen szülők lettetek volna? A kivé válhattatok volna? És így... Fú, bazd meg, ezt megkaptam a gyerekemtől. Olyan okos lennél, mint most én. Ki tudja, milyen jó szülő lettél volna. Lehet, hogy neveltél volna egy normális lány, nem egy ilyen spirituális idiótát, de bár csak lett volna még egy kis információd, de nem volt. Ő is így ledöbbent ezen, hogy ja, tényleg, hogy ez... Ja. Én nem amiért döbbentem volna. Nem az igazság tartalmán, hanem a pofátlanság tartalmán, de mások vagyunk. Vagy látnak minket létezni. Mm. És ez inspirálja őket valami. Létezni látnak. De okosat mondasz. Létezni? Mi más, amíg... Most már értelmet nyert a sztori eleje is amúgy, hogy miért nem hívták karácsonyra. Még lehettek volna még jobbak. Még lehetett volna az, hogy még jó megvernek. Hogy még jobban visszafogják azt a dolgot, hogy nehogy az univerzum felgyújjaladjon. Tehát azért mindent ők se tudtak. Nem tudták, hogy ez ilyen jó meg dolog. Meg arról, hogy Andrásnak a tanfolyama, azt mondja, hogy annyira megváltoztat az életemet. Az András. Most az András tanfolyamát szeretném nézni, nem ezt hallgatni. Elpusztítom, nem teremtetté teszem az összes elvárásomat, kivetítésemet, ítéletemet, nézőpontomat, és csak hazamegyek, és kíváncsi vagyok, hogy ki ez az ember. Bárcsak ilyen tudati szinten lehetnék, akkor megérteném ezt. Nézzétek el nekem, hogy ilyeneket kritizálok. Nem elég, hogy irigy vagyok, rossz indulatú. Igazából meg kell bocsánatok nektek, akik magasabb tudati szinten ilyeneket tudtok. Bocsássatok meg az ilyen egyszerű embereknek, mint én, aki nem mindig érti, hogy miről beszéltek. Mivel ti magasabb tudati szinten vagytok, ti nem sértődhettek meg, mert én se sértődök meg egy kalambra, hogyha ráfosik a ruhámra, mert nem tehet róla. Csak megy és fosik, össze-vissza. Nekem kéne bölcsebbnek lenni, és nem a galamba leállni. Elmentünk csak csajok meg anya. Valahogy úgy megnyílt, hogy ez is, ez is, ez is, ez történt, amikor gyerek voltam. Ez is, ezt is, ezt csinálták a szüleink, a nagyapád, a blablabla, bla, bla, és így ültünk, hogy mi? És ott összeállt a kép a fejembe, hogy őnek is volt egy package-e. És abból a package-ből ezt tudta adni. Ott rájöttem, hogy a szülők is emberek. Ugye legkésőbb akkor rájössz, amikor te is szülő leszel. Mert gyerekkorodban mindig azért, hogy a szülők, hát azok, ez egy másik faj, a szülők, azok komoly, nagy, és aztán te is szülő leszel, és rájössz, hogy nem érzed, hogy így poké fejlődtél egy szintet, és most már felnőtt vagy, hanem csak így, és igazából nincs olyan, hogy valaki ilyen magasabb szintre kerül, és szülésbölcsebb lesz, hanem a fiatalabb generáció lehet, hogy annak lát, akinek te a szülő vagy. De amúgy nem vagy okosabb, csak öregebb. Csak öregebb vagy. És ugyanúgy vannak problémáid, vannak szorongásaid, minden bajod van ugyanúgy. Nem kéne ezen annyira csodálkozni, hogy a szülők is csak emberek. A rendelkezésére álló összes eszközével ez volt a max. Ez volt a max. Ezt nem érzem úgy, hogy ott... azért olyan rossz szülő lett volna, vagy ez alapján, leírás alapján. Jó, hát mondjuk ez volt a max, hogy ilyen spiris csajt neveljen, az lehet, hogy az tényleg nem elég, de amúgy így hosszú távon én azt gondolnám, hogy lehetne kedvesebben is beszélni. Annyira megváltozott közöttünk valami, hogy azóta is annyira más minden. Mm. Szóval én most nem arra akarok senkit biztatni, hogy a bántalmazó szüleit feloldozza ezzel, hanem egyszerűen csak van másik lehetőség. Mi? Te jó ég! Oké, hogy bántalmaznak a szüleid, de van más lehetőséged. Lett volna úgy, amikor még választhattál, de mi a faszról beszél ez most, ha tényleg kezdek kiakadni? Mit kéne ebből merítenem bántalmazott gyerekként? Hogy van más, aha, van lehetőségem, de nem azt mondtad, hogy előre választok? Akkor most hogy lesz? Ahogy tekintsek rá úgy, hogy a bántalmazás az igazából nekem segít? Ez is egy dolog, de nem biztos, hogy ezen a áldozathibáztatós úton indulnék így neki ennek a párbeszédnek amúgy. De szerintem az is nagyon nagy könnyebbség, hogyha meglátjuk őket annak, amik, tehát hogy se nem rosszabbnak, se nem jobbnak. Reméltem, hogy majd jön és mond valami okosat, de nem tudom, mi alapján vártam valami csodát amúgy. Ezért is van az, hogy ugye a family rövidítés, ez a fucked up and mainly interested in limiting you. Igen, ez a... Egy mémet idézünk? Egy mémet? Abból is egy szart? A rövidítés, ugye elcseszett, és leginkább abban érdekeltek, hogy téged korlátozzanak, és szerintem ez... Hogyha ez szerinted a család összefoglalása, akkor tényleg nem a legjobb családból származol. De hát te választottad, bazzeg. Én azt veszem észre, hogy az én szüleim tök jó fejek, én nagyon szeretem őket, és nagyon hálás vagyok nagyon-nagyon sok mindenért. De ez, hogy... Ez az! Nyertem! Ding-ding-ding-ding-ding! Szóval az a lényeg, hogy... Na mi a lényeg, bazzeng? Erre vártam. Lehet egy hogy kifejezett... Szerintem megtaláltam a kedvenc új csatornámat. De amíg nem ismered el annak, ami tök mindegy, hogy korlátozó, vagy seggfej, vagy bántalmazó, vagy bármi... Amíg nem ismered el annak, hanem jobbnak kell látnod, de hát ők a szüleim, hát ők... És ez van így nagyon sokszor, hogy jobbnak akarjuk őket látni, mint amilyenek. Hiányoltam a edgy női podcasteket, hát itt van egy. Belemennek. Őket is egyébként az elismerés, az fölszabadítja. Nem kell tovább bizonyítania, hogy tehát nem kell az orrod alá dörgölniük nagyon sokszor, hogy ja, te egy seggfej vagy te egy bántalmazó vagy. Jó, elismerlek annak, ami vagy. Hú, el kell ülni, mert rájön, geci. Mi a faszom van itt? Mi történik? Ez a valóság. És akkor itt vitatkozunk, hogy mikor lesz az AI okosabb az embernél, már rég az. Hát az nem mondani ilyen hülyeséget, bazzeg. Menjetek oda a szüleitekhez, aki bántalmaz titeket, és ismerjétek el, hogy elismernek, mint bántalmaz, és akkor szüle, hú, de jó, nagy kő esett le a szívemről, na, fordulj meg, geci, gyorsan, már veszem le az övemet, és akkor most jól jártunk. Ez nem értem, mire akar kiukodni. Én vagyok hülye. Én vagyok hülye, mert a megszokott társadalmi kereteken belül gondolkozom. Miközben nem biztos, hogy abban kéne, mert itt egész univerzumokban gondolkoznak, és én vagyok megint úgy érzem a korlátolt. Úgy érzem, hogy odaültettek embereket, akiknek a tudásuk viszonylag korlátozott, és ez a korlátozott tudás egy viszonylag korlátozott intelligencia buborékban feszül. Mégis odaültették, és eljutették velük, hogy beszéltek, filozofáltak, geci okosak lesztek. Ebben a korlátozott buborékban a nagy része ilyen motivációs könyveket töltöttek bele. Tessék, akkor beszéltek dolgokra, és akkor 155. rész, hát ilyenek jönnek ki, amikor már elkezdünk így szabadon beszélni dolgokról, és jaj. Bárcsak ne lett volna, bárcsak ne jött volna ez ki, nem? Bizonyos esetekben ki is lehet mondani, de én azt mondom, hogy legfontosabb magadban elismerni, hogy ja, oké, látlak annak, ami vagy. Amíg nem ismersz el bizonyos dolgokat, addig így nincs igazán választásod, mert saját magadnak is hazudsz. Ver a szülőd, ismerd el, hogy te egy bántalmazó vagy, és akkor azt mondja, igen, rendben, akkor mostantól van választásod, akkor el akarsz menni, vagy verjelek tovább. Vagy mi van a fejükben, amikor ezeket így mondják? Így, mi van a fejükben? Mit akarnak mondani? Nem értem teljesen. Biztos az én hibám. Tehát mondjuk hazudod azt akár, hogy szereted, közben meg bántanak, hazudod azt, hogy... Sajnos ez nem zárja ki egymást. Szeretheted, miközben bánt valaki. Ennél összetettebb az ember. Ők szeretnek téged, amikor lehet, hogy nem is szeretnek, hanem csak használnak. Tehát egy csomó mindent haza... Fú, de jó példák. Mindjárt álljok, úgy meggyőzött. Tudunk magunknak. Hogy szeretnék én, szeretnék egyáltalán az életük része lenni? Hogyha igen, akkor hogy szeretnék az életük része lenni? Így megkövetelni azt, hogy ránézni azt, hogy mi az, ami neked működik. Úgy érzem, hogy ilyen random generált, ilyen szókapcsolatok jönnek egymás után, így ül a spirin csaj otthon, jaj, ez a podcast hallgatod, ez nagyon jó, és így jegyzete, vagy nem is jegyzete, csak így hallgatja, így munka közben, és így ilyen szókapcsolatokat mond, hogy ez nagyon okos, és megkérdezném, hogy mit mondott pontosan, és így nem értik, nem tudnák visszaidézni, ezt nem lehet visszaidézni, mi ez, bazd meg? A velük való kapcsolatod, az tud-e olyan lenni, hogy támogassa azt, hogy az legyél, aki vagy, hogy teremtsd az életedet és a jövődet. Nagyon bölcs mondat volt. Én magamra fogom ezt tetováltatni. Hogyha minden nap elolvasom, akkor lehet 10 év múlva meg is értem, vagy belelátok valami értelmeset. Ha most láttunk neuronokat, amik megfeszültek, hogy valamit kihozzanak ebből a helyzetből, akkor itt azok a neuronok korlátoltsága az segített benne, hogy felégen az univerzum. Ez egy olyan mondat lesz, mint amikor te azt mondtad, hogy el is lehet ebből az országból költözni. Meginspiráltál. Nem kötelező a szüleiddel beszélgetni. Nem, egyáltalán nem. És ez egy nagyon gonosz mondatnak hangzik egyébként. Igen. Ide futott ki az is, amit így én mondtam. Köszönöm, hogy egyébként kimondtad, de hogy így... Valakinek ki kellett mondani, nem? Szóval szegény 6 éves gyerek, akit várnak otthon, és nem kap rendes nevelést, tehát nem muszáj a gyerekeid, nem muszáj a szüleiddel beszélni. Milyen lenne a gyerekem? Én is ezt mondanám neki. Figyelj, nem muszáj beszélgetni. Még az is lehet, hogy karácsonyra se hívnám el. De nézzünk már rá, hogyha valahol folyamatosan vernek, mondjuk, igen, tök mindegy, hogy most... Jaj, ne. Nem, ebből már nem lehet jól kijönni. Ebből nem lehet jól kijönni, de ezt most még szedjük össze magunkat erre az utolsó mondatokra, mert itt ebből félek, hogy valami olyan jön ki, amit meg fogok én helyette bánni, hogy hallottam. De nézzünk már rá, hogyha valahol folyamatosan vernek, mondjuk, igen, tök mindegy, hogy most energiába, vagy ez szimbolikusan, vagy hogyan vesszük, nem kell oda menni. Gyerekek, mi történt, amíg elmentem? Ezt fel kell dolgoznom. De figyelj, jól van időzítve, szóval a videó utolsó harmadában vannak az igazán epic momentumok. Hogyha valahol folyamatosan vernek, mondjuk, igen, tök mindegy, hogy most energiába, vagy ez szimbolikusan, vagy hogyan vesszük, nem kell oda menni. Tehát, hogy erre szoktam mondani, hogy az emberek sorba állnak a lófaszért. Kiégett a cringe relém. Kiégett, vége. Egyszer. Megértem, hogy azt nem tudják az emberek néha végignézni velem ezeket a videókat. Én már megszoktam ezt, de még nekem is sok ez néha. És el tudom képzelni, milyen lehet nektek. Szegény 6 éves gyerek beleszület egy olyan családba, ahol a szülők verik, és még sorban is áll a pofonér, ahelyett, hogy csak nem menne oda érte, és így... Hogy lehet ezt gyötrelmes nyomort, nem is nyomort, szellemi nyomort, amit itt prezentálnak nekünk, ezt a lövésem sincs a világról, fogalmam sincs, és emellé sincs semmilyen empátia érzékem, tele van a tömve fejem azzal, és erről beszéltem az ilyen motivációs trénereknél, hogy igenis az egyenes út az áldozat hibáztatásig, hogy minden majd rajtad múlik, majd én kitörök belőle, majd én, minden a ember, ez tökéletes példa erre, hogyha valaki idiótába berakod ezt a sok idiótaságot, akkor majd az a két idiótaság nem összeadódik, hanem összeszorzódik egy ilyen idióta Godzillává, és ilyenek jönnek ki a szájukon. És aztán valakik ezt így hallgatják, és így ez a Tudatosság Podcast, ezt te hallgatod? Nagyon jókat mondanak amúgy, nagyon jókat mondanak. Nekem nagyon sokat segítettek. Figyelj, remélem nem sértődnek meg erre a videóra, mert ők választották, hogy én róluk véleményt mondjak. ők szerették volna, és hogyha nem tetszik nekik, amit itt most hallanak, például, hogy olyanokat mondok, amit szerintem nem szépen fogalmaznak, kifejezett hülyeségek és blödségek követik egymást, néha ebben, néha abban a sorrendben. Ők választották, és hogyha nem tetszik, akkor ne nézzétek, jó? Szóval ne hisztizzetek ezen, hogy erre ezt most kielemzem, ha nem tetszik, ne nézzed. Tehát, hogy egy csomóan hazamennek, gyakorlatilag sorba állnak a... Igen. Hát szerintem ez az, hogy a... Ők így képzelik a családon belüli erőszakot, hogy az emberek hazamennek és sorban állnak a verésért. Csodálkozunk, hogy milyenek baromságokban hisznek az emberek. A család a szent, meg sértetetlen, meg a vér nem válik vízzé. Persze, ott van egy, mondjuk egy örökség, rögtön mindenki egymásba belerúg és elgáncsolja egymást, meg nem tudom mi, hogy csak az övé legyen a pénz. Tehát... Fú, de okosat mondtál, jaj, de jó! Ha megmondtad, azt a... Miről beszélsz már megint? Hogy jön ez ide? Hogy jön ez ide? Iskola példája, hogy nagyot akarsz mondani, és beszarsz. Mi van? Ezek olyan butaságok. És van, ahol... Tényleg? Ezt az érzést én is érzem. Van, ahol pedig normálisan le tudják kezelni ezt az egészet, de hogy így... Én nekem annyira nincs szükségem az örökségre, mert én mindig menni fogok, és teremteni fogok még több pénzt. Ő lesz az első, aki sorban áll 2 forintért, bazd meg. Az első. Az elsők között ott lesz és ordibál majd. Ahogy mondta, hogy ő neki nem kell az örökség, láttam, ahogy ügyvédeket küld a testvéreire, hogy 2 forinttal többet kapjon bazdnak. Én nem lennék hajlandó 2 forinton, semennyi pénz. Na 2 forinton. Hoppá, hogy megjósoltam a jövőt. Inkább túlteremtem magamat, meg az örökséget. Igen. Túlteremtem magam. Na jó, nem akadok le már minden szón, egyszerűen... Én vagyok a hülye. Megyek, aztán teremtek még több pénzt. Na. És a legtöbben képesek ebbe beleőrülni, bele... Teremtek. Oly, ez is teremt pénzt. Mindenki teremti a pénzt. Bazzak, csak nekem kell érte dolgozni? Hát ez bassza meg. Mindenki csak itt teremt, meg manifestálja a pénzt. Tehát olyan jó lét van itt, bazzak, mindenhol, hogy megőrültök. Videókat kell gyártanom, meg szarakodnom, meg baszakodnom, meg vágnom, meg... Inkább manifestálni kéne, teremteni azt a pénzt. Sokkal jobban járnék én is. Valószínűleg kevesebb stresszel is jár. Bolondulni, hogy elvették, kisemmiszték ezeket a mondatokat, annyira imádom, mondom, Jézusom, kinek van erre ideje? Kinek van arra ideje, hogy kisemmizzék? Hát kinek van erre? Hát nekem nincs időm arra, hogy kisemmizzenek. Szerintem sok ember azt gondolja, hogy neki, mondjuk pont erre amúgy nekem sincs időm, hogy kisemmizzenek. Aztán mégis néha megtörténik emberekkel, de hát erre volt időt, hogy kisemmizzenek. Idióta! Látod, akinek nincs ideje arra, hogy kisemmizzék, azt nem is semmizik ki. Ez hozzáállás kérdése. Ha menjünk inkább, aztán teremtsük még több pénzt. Nikol. Félek, hogy átadokodok mindjárt valami halká, úgyhogy így vissza kell fognom magam, meg kitör belőlem. Kinek van erre ideje? Kinek van erre a hétköznapi valóságra ideje? Wow. Nekem erre nincs. Wow. Hát nektek nem sok időtök van a hétköznapi valóságban, és ez egy kicsit látszik ezen a párbeszéden amúgy, hogy őszinte legyek. Ja, úgyhogy szerintem abszolút a választás, hogy mit választunk a szüleinkkel, és annyira gyönyörű, amit te mondtál. Gyönyörűt mondtál, hogy választás. Mi volt a gyönyörű? Ismételjük meg, hát, ha valaki nem hallotta volna a hátsó sorból. De én, ahogy így beszéltél arról, hogy ránézni, hogy igen, mi választottuk a szüleinket, és... Ezt még mindig nem fejtették ki, mert még mindig nem vagyok benne biztos, hogy mikor kellett a szülőt választani, mert nem emlékszem ilyenre. De ha mindenki mesélje kommentekben az élményeit, hogy ők hogyan történik ez a kiválasztás. Mi van akkor, hogyha azért választottuk, hogy olyan seggfejek, hogy aztán könnyedén le tudjunk lépni, ehelyett pedig azóta is ott vagyunk mellettük. Igen. Déldául. Érzem, hogy meghalt bennem valami. Te választottad a szülődet. A seggfej szüleidet, hogy várjanak, hogy hamarabb el tudjál menni otthonról. Egy szerető és támogató család, hát azzal mit lehet kezdeni? Viszlát, teremtem az életemet, és így azóta is ott vagy, és így gürcölsz, és így rosszá teszed magadat, hogy minden éjszaka arról álmodsz, hogy ott hagyjad őket. Igen. Hát... Ne. Menjünk tovább. Ne állítsuk meg minden hülyeségnél, mert akkor el se indítanám. Ugye? Érdemes szerintem azt is megnézni, hogy mennyi nézőpontunk van arról, hogy kell, hogy legyen családunk, hogy milyen viszonyunk kell. Hogy... Szóval érdemes e körül szétnézni, hogy milyen nézőpontok vannak, mert megengednéd-e magadnak azt, hogy akár az is egy opció, hogy nem kell velük. Igen. Mert fiúk, minek mész valahova, ahol mindig bántanak. Pontosan. Mi a jó abban? És azon, hogy még mindig mi megyünk oda. Hát tudod, ez a baj. Ez van, hogyha nőket kiengedik a konyhából, bezzeg. Ilyeneket baromságokat beszélnek. Ez lesz belőle. Ezért találták ki, hogy a nőknek a konyhában a helye meg az, hogy szüljenek, mert podcastet csinálhatnak, és ez lesz belőle. Mit választunk? A szüleinkkel, a munkánkkal, a teremtéseinkkel, párkapcsolatunkban, mindennel. Na, jó, az emberek tényleg elhiszik, hogy ők ekkora befolyással vannak a világra. Itt van ez a világ, emberi társadalom, több tízezer éves, nem tudom hány milliárd ember már van, 8, nem tudom, hogy hol tartunk, sok milliárd ember, különböző szinteken, olyan szinten, hogy mekkora befolyással van a világra, nyilván egy Putyin sajnos sokkal nagyobb befolyással van a világra, mint egy szegény gyerek a Afrikába. Szóval ilyen szinten is összetett ez a háló, és még így is elhiszik, hogy majd ők azt csinálnak, amit akarnak, és ők mindent megcsinálnak, miközben a legjobb, amit tudsz, hogy próbálsz a saját tudásod szerint a legjobban reagálni arra, ami történik a világban, de hogy befolyásolni nem tudod, az is biztos. És ezek meg tényleg elhiszik, hogy ők itt a varázslók, itt a világot csak így azt csinálják róla, amit akarnak, össze-vissza teremtenek, meg baszakodnak, de és akkor így lehet mindenkit hibáztatni, hogy hát valaki nagyon szar körülmények közül szar helyre született, akkor rosszul választottál, rosszul, még milyen szerencse, hogy én normális családot választottam, egy normális jómódú, kedves családot választottam, hát majd máskor te is azt választasz. Loser. Izgirész volt. Szóval ez tényleg úgy érzem, hogy ilyen régen volt ez a földközpontú világkép, aztán lett az, hogy az emberek szépen lassan már, aki rájött, hogy ugye nem biztos, hogy a föld van a középpontban, hanem ugye, így, hát legalábbis a naprendszerünkben a nap, de hát a nap is kering még a más körül, szóval így, de az ő világukban körülöttük kering minden. Körülöttek kering az egész világ. Ennél még régebben is előrébb voltak az emberek, hogy legalább azt mondták, a föld körül keringenek a dolgok. Az legalább az egész föld. De nem, szerintük körülöttük, konkrétan körülöttük kering a föld is. Szerintem azt kérdezik, nem tudok hozzászólni. Igen, imádom, amikor voltatok. Amikor ezt csináljuk. Igen. De amúgy a mai is mindig ahhoz képest nem tudok hozzászólni, egész sok baromságot sikerült összehordanom. Gratuláljunk magunknak. Na, én ezt nem tudok hozzászólni, akkor a mai a végig beszél. És most meg pont fordítom volt. Hát és nem tudom, jól jártunk-e vele. Már egy ideje megy ez a fókuszcsoport, még csak pár éve, és néha így kiakadok dolgokon, és ilyen pozitív dolog, hogy még mindig meg tudok lepődni. Még mindig vannak olyan szegletei az internetnek, amik meg tudnak lepni. Ez is már 155. rész. Szóval ki tudja már, mennyi ilyen hasonló okos dolgot mondtak. De okosak voltunk ebben a részben, és jól megmondtuk. Jaj, menjünk, teremtsünk egy kis pénzt. Aj, Laci, adjál már egy Rolexre. Aj, Laci. Szóval köszönjünk, hogy ma is velünk tartottatok. Én köszönöm, hogy itt láttam. Köszi szépen, köszi szépen. 150, valami. Úristen, 3 évesek lassan leszünk, lassan. 3 évesek. 3 éve megy. Azóta megy, mint a fókuszcsoport kávé. Jézusom. Csak most találkozunk. Szevasztok, bemutatkozom. Én vagyok az a youtuber, akivel nem szerettetek volna találkozni. Alig várom, alig várom, alig várom. Vajon a Tomi mit fog kitalálni arra a napra? Póró, vetkőzni fog, Tomi. Vicces csajok. Tomi az a hangmérnök szerintem. Az elején, mint láttam volna. Tomi, vetkőzzé. Bezzeg, ha majd levetkőzik, akkor majd előveszitek, hogy szexuális zaklatás, ezt cancelezitek. Szegény Tomi, remélem jól megfizetik. Jó van. Most hát tényleg. Sziasztok! Ha tetszett ez a rész, és úgy érzed hasznos lenne másoknak is, köszönjük, ha megosztod Facebookon. Én megosztom YouTube-on. Kérdés, hogy az erre gondoltatok-e? Megjegyzések ki vannak kapcsolva. Reméltem, hogy elolvashatom itt a dolgokat. Legyünk hálásak, hogy most már tudjuk, hogy ilyen is létezik. Akit bántalmaznak még ilyenek, azok biztos nagyon sokat le tudtak ebből szűrni. Hogy a más nem, egyet megtanultam, hogy én nem fogok ezzel szarakodni, megyek, azt teremtek egy kis pénzt, egy kis legyen minden jót, legyen minden szépet, és aztán majd remélem, hogy az úgy marad. Én nem tudom. Nem tudok el szép szavakkal búcsúzni. Szóval ez egy olyan szintje volt a nyomasztásnak, ami szinte művészi értékkel bír, így önmagában is. Szóval... De miért, ha hülyeséget beszélek, miért kell mindenképp a családon belüli erőszakot felhoznom példának, és így shamingelni gyakorlatilag, aki ezt átél, és... Szóval mentsétek le ezt a videót, amíg még elérhető. Valamiért vezekelnem kellett az életben, hogy ezt itt végighallgattam most. Úgyhogy valószínűleg mindegyikünknek van elszámolni való az univerzummal. Hogyha nem jó a munkátok, nem jó a szülő, nem jó a testetek, nem jó az, valami nem tetszik az életben, hát akkor mindig emlékezzetek rá, hogy ti választottátok, és hogyha valami rossz dolog ér az életben, például egy ilyen podcastet megnéztetek, és meghallgattad, így kellett hallgatni, akkor az viszont tényleg a ti döntésetek volt.